The Hit Maker. Free, free to be myself. Free to need some time. Free to need some help. So I'm reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing on some couch. În această seară la Kiss FM ne apropiem de ora 23 când vă reîntâlniți cu DJ Almuț și o nouă ediție Club Mix. Eu sunt Cristi Nițu, continuăm cu D'Banj, Oliver Twist, Celia și Mohombi, dar și Fly Project, Back in My Life. Liberty, liberty, liberty.